antybiotykami. Przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rozporządzenie o pomocy dla samorządów w prowadzeniu szkolnych stołówek przyjął rząd. Artur Kosicki z PiS zrezygnował z funkcji marszałka województwa podlaskiego. W serwisie też o wyroku w sprawie tragedii w Białce Tatrzańskiej. Zginęli babcia i jej 7-letni wnuczek. Rozporządzenie w sprawie programu Posiłek w Szkole i w Domu przyjął rząd. Chodzi o dofinansowanie dla gmin na remonty i wyposażenie szkolnych stołówek, mówi premier Mateusz Morawiecki. 200 milionów złotych na dofinansowanie remontów, zakup wyposażenia, organizację stołówek w różnych szkołach i dostosowanie do standardów europejskich. Program Posiłek w Domu i w Szkole na najbliższe lata zakłada wydatki z budżetu państwa w wysokości 2,5 miliarda złotych na sfinansowanie zdrowej, smacznej, polskiej żywności. Rozporządzenie zakłada wkład finansowy zarządcy szkoły w wysokości przynajmniej piątej części dofinansowania. Po niespełna 3 miesiącach od powołania Artur Kosicki zrezygnował z funkcji marszałka województwa podlaskiego. Polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że jego decyzja jest spowodowana względami osobistymi, mówi przewodniczący sejmiku Karol Pilecki z Koalicji Obywatelskiej. W momencie, kiedy sejmik przyjmie rezygnację, mamy 3 miesiące na wybór nowego zarządu. Do tego czasu funkcjonuje zarząd. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie wybierzemy nowego zarządu, to sejmik z mocy prawa ulega rozwiązaniu. W podlaskim sejmiku Zjednoczona Prawica ma większość 16 radnych, 14 ma Koalicja i PSL. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 20 tysięcy złotych grzywny to wyrok w sprawie tragedii w Białce Tatrzańskiej. Drewniana brama przygniotła kobietę i dziecko. Kobieta zginęła na miejscu. Jej kilkuletni wnuk zmarł w szpitalu. Zarząd budowlany poinformował, że brama była budowlaną samowolą. Sąd w Zakopanem za winnego uznał Pawła Dziubasika, członka zarządu spółki narciarsko-hotelarskiej. Między nim a rodziną ofiar doszło do ugody. Paweł Dziubasik wypłacił rodzinie zadośćuczynienie, którego wysokości jednak nie ujawniono. Sąd zobowiązał również oskarżonego do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych. Takie oświadczenie ma się pojawić w ciągu kilku dni. Sam Paweł Dziubasik mówił dziś, że to dla niego lekcja na całe życie, że nie będzie nikogo obwiniał za to, co się stało, że bierze za to pełną odpowiedzialność. Zastanawia tylko moment tego oświadczenia. Do tej ugody mogło dojść jeszcze na etapie postępowania w prokuraturze. Wówczas Paweł Dziubasik nie przyznawał się do winy. Dziś prokurator oświadczył jednak, że nie będzie odwoływał się od wyroku. Uznał, że jest on słuszny, zwłaszcza, że rodzina ofiar uznaje sprawę za zakończoną. Marcin Frydrich, Radio Kraków. 6 tysięcy złotych straciła mieszkanka Łęcznej na Lubelszczyźnie po tym, jak kliknęła w link, który otrzymała SMS-em, mówi komisarz Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Kobieta była przeświadczona, że rzeczywiście jest to strona jej banku. Niestety okazało się, że była to fikcyjna strona, łudząco podobna. Kobieta zalogowała się na tą stronę. Niestety później oszuści dokonali przelewu, korzystając z jej danych na kwotę 6 tysięcy złotych. A więc nie logujmy się bezpośrednio przez wysłane za pomocą SMS-ów lub maili linki do banków. Sprawdźmy i zalogujmy się normalnie z naszej strony, z naszej przeglądarki. Policja odzyskała pieniądze, kobieta nie odzyskała pieniędzy. Dla Unii mechanizm awaryjny dotyczący granicy irlandzkiej w porozumieniu z Wielką Brytanią jest fundamentalnie ważny, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas. W związku z zapowiedzianym na czwartek spotkaniem Jean-Claude'a Junckera i premier Theresa May, pytanego, czy Wielka Brytania przedstawiła jakieś nowe, alternatywne propozycje dla rozwiązania kwestii backstopu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i z opadami śniegu. Na termometrach od minus 8 stopni w Jeleniej Górze do 0 w Gdańsku. Jutro także sporo chmur, śnieg poprószy na wschodzie. Śnieg z deszczem w centrum i na północnym zachodzie. Maksymalnie 4 stopnie. Tyle będzie w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, wiem, że macie atrakcyjne oferty dla firm, a do nich ten Samsung Galaxy S9. Ale dlaczego zamiast jego ceny jest napisane najlepsza? Bo w Orange dla firm Samsung Galaxy S9 jest w najlepszej cenie. To niemożliwe. Musiałby kosztować...

zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, bądź dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszcz. Nie jestem pewien, czy to była dobra podpowiedź, taka precyzyjna. Bo na przykład odpowiedź, że piosenki o deszczu. Wcale nie będzie dzisiaj o deszczu. Nie będzie o deszczu, ale jeśli ktoś zna tytuł tego utworu, to nie miał szans nie wygrać dzisiaj niczego. Tu już jest chyba potrójna negacja w tym zdaniu. Gdyż piosenka zatytułowana Uśmiech się. Uśmiech się? Się. Jak to uśmiech się? No, taka zabawa słowem. Że co? Uśmiech. Ale dlaczego się? Zapytamy zespół Pogodno następnym razem, kiedy... No, na przykład nie widzę teraz uśmiechu na twarzy redaktora Wojciecha Mana. Nie, bo jest namysł, napięcie umysłowe. No więc na przykład... Uśmiech się? Na przykład powiedziałabym teraz, uśmiech się. Nie, to ja bym powiedział, uśmiech się skończył. Znaczy, utwór się skończył. No i... A uśmiech trwa. A jaki jest temat? No... Uśmiech. No właśnie. Niektórzy z Państwa pobłądzili, ale były prawidłowe głosy. Mam wrażenie, że nawet my nieco pobłądziliśmy w ostatniej minucie tej audycji. Ja nie zauważyłem pobłądzenia, po prostu nie wiem, co to znaczy uśmiech się. To znaczy to, o czym będą dzisiaj wszystkie piosenki. O ile przynieśliśmy je na temat, oczywiście. Oczywiście. Moja będzie, po angielsku się nazywa Bullseye, a po polsku to się nazywa... Strzał w dziesiątkę, ponieważ tytuł piosenki jest Smile i to nie smile uśmiech, tylko w znaczeniu uśmiechnij się. Nie uśmiech się, tylko uśmiech się. Współtwórcą jest genialny Charles Chaplin. Wykonanie pięknej artystki, która tak trochę została, albo nawet bardzo została zapomniana, mimo niezwykłego talentu. Nazywała się Timmy Euro. Znasz taką panią? Nie znam takiej pani. To poznasz. Now you should smile. Oh, your heart is aching. Smile. Maybe tomorrow Zachęta pięknie zaśpiewana, żeby się uśmiechnąć. My to już robimy. To jest banalne, ale mam nadzieję, że troszkę na Państwa tego uśmiechu też spłynie podczas tej audycji. Tutaj pod koniec tej piosenki był taki moment lekkiego zaśmiania się między głoskami pięknie wplecionego w tekst i w wykonanie, interpretację utworu. A ja zadałam sobie trud znalezienia utworu ze śmiechem, żeby nie tylko było o śmiechu. No, bardzo słusznie. Tylko... Ja też taki zresztą znalazłem, ale może ten sam, więc nie będę wychodził przed szereg. Nie wiem, co dzisiaj gramy, ale jestem dość pewna, że nie przynieśliśmy oboje tej piosenki. To jest mniej więcej taki śmiech, jak myślę, śmieje się wnętrze Wojciecha Mana chwilę po tym, kiedy w tej audycji prezentuje utwór Slayera. To wydaje mi się jest ten typ śmiechu i od tego też śmiechu rozpocznie się ta piosenka. To już jest utwór, to nie jest redaktor Wojciech Mann. steady watch from Chevrolet. To na koniec to też nie był redaktor. To nie byłem ja. Tak. Ale taki dość upiorny ten śmiech był. A utwór nie? No właśnie. Nie chcę się czepiać, żeby nie było, że zawsze mam jakieś uwagi złośliwe. Tak przemilczmy. Co dalej właśnie? Skoro o śmiechu i piosenki, czy utwory ze śmiechem, kilka jest, ale jakoś dzisiaj byłem w takim nastroju dobrodusznym bardzo. Nie ma we mnie tego zła, które normalnie epatuje ja nim, więc wybrałem znowu taką oczywistość i śmiech miły, śmiech towarzyski. Troszeczkę może podlany szampanem, ale w końcu to nie jest aż tak wielki grzech, żeby śmiechowi towarzyszył kieliszek szampana. To jest prawda? Przerażające, ponieważ ja też poszłam tym torem myślenia za chwilę. A teraz moje. Ooh, we're gonna have fun. Yes. It's a cozy table, isn't it? And champagne, my dear. delicious. You like it? delicious. I like it too. Yes, I do like it. Delicious. Yes, it is. You want some more? Delicious. I knew you'd like it. You always. Delicious. Oh, have some more. Get the waiter and I'll put on the paper hat. get out the lamp. I even like the cork. waiter, waiter, four. Oh, keep pouring. Oh, this is tiring. Oh, every night, New Year's Eve. Wait there. You got it, Mary. Every night we're gonna do this. I don't care. Lose the job, everything. What are you gonna do? Oh, scabadoo. Oh, chef. Właściwie trudno to nazwać piosenką, ale utwór. Na temat, niewątpliwie. Bardzo spełniał warunki tematu. Słuchałam państwa i pomyślałam sobie, że oni mi brzmieli, jakby tego szampana jeszcze z czymś zmieszali. Na przykład z tym czymś, o czym w pewnym sensie jest utwór, który przyniosłam ja. Tak jak wspominałam, nasze ścieżki poszły zdumiewająco wspólnymi. To... Nie, ja myślę, że to był tylko chwilowy taki moment zbliżenia ścieżek. Ale o czym mówisz, Aniu? Przed chwilą był szampan. Tak. a teraz będzie tequila. Oj, to mieszanie może być zgubne. Może być zgubne, to tylko na początku będzie brzmiało, to znaczy to zmieszanie, tak jak przed chwilą w utworze, a potem może być, ale za to jaka dobra to jest kompozycja, tequila. Może jednak odstąpimy już od barowych nastrojów. Zdecydowanie. Szukałem nie tylko takich skojarzeń wprost, jak w przypadku piosenki Timi Juro, czy tej zabawy przy szampanie, ale odkryłem pewną regułę w przygotowywaniu materiału do naszej tonacji, ponieważ przy okazji dobierania utworów odkrywam piosenki, które właściwie trochę gdzieś tak przepadają. A tutaj pod kątem tematu, kiedy do nich wracam, to sam się dziwię, dlaczego ja tego w audycji nie nadaję, przecież to taki dobry utwór, a ja nie pamiętam, może raz to umieściłem w jakimś programie. No i teraz dochodzę do sedna sprawy. Piosenka grupy The Rolling Stones, oczywiście oni mają ogromny katalog utworów, ale jakbyś tak miała wymienić nawet kilkadziesiąt, to nie wiem, czy byś wpadła na ten tytuł, który dokładnie brzmi Laugh, I Nearly Died, czyli śmiej się, a ja prawie umarłem. Pamiętasz w ogóle taki utwór? Pamiętam taki utwór. Stonsi są w ogóle zespołem, mam wrażenie, niezawodnym na potrzeby naszej audycji. Przebogaty katalog, naprawdę zawsze coś się znajdzie. No właśnie, ja ten utwór sobie przypomniałem wczoraj, przygotowując audycję. I nie tylko, że on tytułem, choć takim przekornie pasuje, ale po prostu świetny kawałek. Be my guide. Been traveling far and wide. Oh. No nie był to temat pogodny, chociaż słowo smile w tytule występuje, ale za to upieram się, bardzo dobry utwór. Bardzo dobry. Ja też teraz nie będę wesoła, mimo tego, że będzie uśmiech w tytule. Ale z jakiegoś powodu ty prywatnie? Nie, czy? Nie, nie. Ja, znaczy nawet nie ja, to właściwie wykonawca i każdy, kto odczuwa to, o czym jest ta piosenka zatytułowana I'll Never Smile Again. O matko, prawda? To już naprawdę... To jest najgorzej. Ale może nie dotrzyma słowa ten ktoś. No, brzmi dość przekonująco w tym utworze. Ale to chodzi o rozpacz po jakimś sercowym załamaniu? Czy... Kiedy mężczyzna tak śpiewa i kiedy tym mężczyzną... A to mężczyzna śpiewa. Kiedy mężczyzną jest Sinatra, może chodzić wyłącznie o kobietę. Złą. Najgorszą. To już w ogóle nie ma tutaj. Ja nie wiem, co one się tak uwzięły na nas, chłopaków. No naprawdę. What good would it do for tears would fill my eyes, my heart would realize that all tam jednak błysnął promyk nadziei z tym uśmiechem. No wszystko w jej rękach. No właśnie, tylko jeśli ona pozostanie złą, to on biedny się jednak już nie uśmiechnie. Ja nie wiem, czy ona już na przykład nie poszła do tego od szampana tam kilka utworów wcześniej. Ale tak bezpowrotnie? To tak brzmiała. U kobiet to jest możliwe. Wszystko jest możliwe, tak. Chciałbym teraz takie mądre słowo jest kontrapunkt. O! Wprowadzić kontrapunkt. Bardzo się zastanawiałem, czy sięgnąć po ten utwór, bo to jest lekka jazda po bandzie. Opowiem historyjkę. W porannej piątkowej audycji Miałem przygotowaną płytę ze starymi piosenkami, bo zawsze robię sobie takie okienko na Muzeum Piosenki, bo wiem, że część słuchaczy lubi powyciągane i otrzepane z naftaliny starocie. I pomyliłem się w numerze utworu na płycie. Poszło nagranie, którego nie planowałem w ogóle wstawiać do audycji. Dosyć brutalnie zakłócające taką wspaniałą, miłą atmosferę, ponieważ pomysł na piosenkę, utwór właśnie, nie piosenkę, był kontrowersyjny i otrzymałem szybko bardzo od słuchaczy listy. O dziwo, bardzo mało było oburzonych listów. Tylko były takie zdziwione, albo zaskoczone, albo czy ja dobrze słyszałem, może pan to powtórzyć? Pomyślałem sobie, że skoro mamy audycję o uśmiechu, to może państwo mi wybaczą ten brutalny, niezbyt długi utwór, który niektórych do uśmiechu skłoni, chociaż pomysł, jak mówię, jest dość kontrowersyjny. Czy jesteś gotowy? Tak. A państwo? Mam nadzieję. It's a gas! Nie był wielki przebój. To nie był też wielki utwór? Nie był, chociaż instrumentalnie interesujące. I właśnie podobne do tequili, tylko ostrzegałem w końcu. Jak on jest zatytułowany? It's a gas. Anna Gacek jest ugotowana, proszę państwa, ale może zdoła zapowiedzieć swój wybór. Szczególnie, że teraz przeniesiemy się w krainę subtelności. Teraz będzie prawie poezja. Bo spędziłam długie godziny szukając piosenki, której w końcu nie znalazłam. Zespół R.E.M. ma na koncie utwór, zresztą chyba za nim nie przepadają, Shiny Happy People. I ta wesoła, jasna piosenka doczekała się wersji zrealizowanej na potrzeby i nagranej na potrzeby ulicy Sezamkowej, gdzie Shiny Happy People są futrzanymi potworami. I to jest uroczy utwór, który wywołuje uśmiech także na twarzach słuchaczy, ilekroć go gram. No ale nie udało się go znaleźć dzisiaj, gdzieś zawieruszyłam płytę. Ale już tak myślałam, zespół R.E.M., dawno nie grałam R.E.M. i przypomniał mi się tekst piosenki, bo w tytule nie ma nic o uśmiechu i tekst jest piękny i jest taki właśnie lekko poetycki i natchniony i tak nie pasuje do wszystkiego, czego słuchaliśmy przed chwilą. Thank you. Wydaje mi się, że skoro temat mamy taki, jaki jest, czyli śmiech, to już sama okładka płyty, którą teraz wykorzystam, pasuje do tematu, bo na niej widnieje fotografia artysty z akordeonem, bardzo szeroko uśmiechniętego. Pokazuję ci, Aniu. O, to jest pełnia szczęścia, prawda? Tak. A i również tytuł piosenki z tej płyty, brzmiący Ain't No Use in Crying, czyli Nie ma co płakać, też dopasowany jest do tego, czyli nie ma chociaż co płakać. Chociaż Sinatra by pewnie tam miał... Sinatra mógłby się rozbawić, mógłby zapomnieć o tej złej pani, która odeszła, gdyby posłuchał tego utworu. A artystą uśmiechniętym jest Clifton Chenier. Do.